extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. Kankerpatiëntjes met hun infusen buiten het Omadit kinderziekenhuis in Kiev. Beeld van verpleegkundigen in bebloede kleding. Ouders die hun zieke kinderen beschermen. Kon ik vandaag iets anders doen dan een boos, verdrietig bericht via X versturen? Mijn geliefde en ik verdrongen onze machteloosheid door naar het tuincentrum te gaan, waar we venkel, rode biet, winterprei en kamille voor de moestuin aanschaften. Het hielp ons een klein beetje om te gaan met het verschrikkelijke nieuws van vandaag: de raketaanval op het kinderziekenhuis in Kiev. Goedenavond, welkom bij het Oog. Uiteraard aandacht voor de gevolgen van de raketaanval op meerdere Oekraïnse steden. Reizend Oekraïne-correspondent Michiel Driebergen en Kiev's koffiehuis-eigenaar Leo de Lange praten ons bij. In onze rubriek Brussels by Night, het eerste bezoek aan Brussel vandaag van premier Dick Schoof. En hoe denken de soevereinen, ook wel autonomen genoemd? Aanleiding is een rechtszaak morgen tegen twee mannen. Eén van hen wordt van wapenbezit verdacht. Sylvain Schoonhoven, journalist bij de Telegraaf, praat ons bij over de soevereinen. En op deze voetballoze avond de tragiek van de reserve. De Ligt, Gravenberg en Brobby speelden dit EK nog geen minuut. Hoe doe je dat? De reservebank vullen? Nou, Willy van der Kerkhof, die weet er alles van. Hij vertelt ons hoe hij het hele WK 1974 niet van de reservebank kwam. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 8 juli. Rusland bestookte de Oekraïne met meerdere raketten. Een kinderziekenhuis in Kiev werd geraakt. Tientallen doden waren het gevolg. Люди начали паниковать, бежать, они спустились на минус первый этаж, а там очень темно, очень много маленьких детей, все кричат, и мы выбежали туда, потому что ещё страшнее стало. Deze vrouw zag overal gillende kinderen, vertelt ze. Zelensky beloofde direct wraak op de Russen voor deze aanval. Безперечно мы все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо і безперечно ми відповімо цим нелюдам з Росії. Het dodental na de aanval is inmiddels opgelopen tot 36. Joe Biden benadrukte in een interview nogmaals dat hij de kandidaat is van de Democraten. I wouldn't be running if I didn't absolutely believe that I am the best candidate to beat Donald Trump in 2024. ABC News meldde vandaag dat een Parkinson-expert meermaals het Witte Huis bezocht. Daardoor namen de geruchten over de gezondheid van Biden toe. A wide variety of specialists from the Walter Reed System visit the White House complex to treat thousands of military personnel who work on the ground. Er komen wel vaker experts langs die mensen in en rond het Witte Huis behandelen, zegt het Witte Huis in een reactie. We do not know if he was here to advise on the president's personal care. Het is dus niet duidelijk of de arts specifiek voor Joe Biden kwam, maar het nieuws helpt Biden zeker niet in zijn campagne. Op veel plekken waar luchtmacht wil trainen, waar de luchtmacht wil trainen met laagvliegen, moeten ook windmolens komen. Daar ongeveer moeten ze komen, maar dan zijn ze wel 296 meter. Ze zijn nogal windmolens, ja. Met helikopters vliegen of windmolens plaatsen? Het blijft een lastige keuze. Dan zal ik op sommige plekken windmolens kiezen en op een aantal plekken laag vliegen. Want militairen niet laten oefenen vind ik niet kunnen voor de missies die we met elkaar uitvoeren. Vogelliefhebbers zien liever windmolens dan helikopters. Die schrikken het lablazers, dat gaat met een gigantische herrie. Beesten schrikken ervan en mensen schrikken daar natuurlijk ook van. Dat wil je niet te vaak meemaken. Maar er is ook begrip bij de vogelliefhebbers. Het kan niet zo zijn dat we alles waar wij last van hebben, maar over de grens naar de buren toe. Ga daar maar oefenen, ga daar maar trainen. Dat kan natuurlijk ook niet. Een kledingstuk krijgen van je favoriete artiest. Het overkwam Sophie, die de hoed van Taylor Swift kreeg. Dit is de hoed en ze heeft hem ook gesigneerd. Hier is Taylor en een hartje. Hij is nu 50.000 euro waard. Pardon? Ze mocht naar voren komen bij het podium en kreeg zelfs een knuffel van haar idool. Dus ze kwam en zei gewoon, can I give you a hug? En toen zei ze, I love you so much. Ze was gewoon zo aardig en ik zei alleen maar, I love you en dat soort dingen. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en dan gaan we naar de krant van morgen. En ik kijk naar de krant van morgen samen met Ewout de Jong. De Israëlische wetenschap loopt gevaar doordat steeds meer Europese universiteiten niet langer met het land willen samenwerken. Daarvoor waarschuwt een onafhankelijke denktank die de Israëlische regering adviseert. Trouw schrijft erover. De denktank maakt zich zorgen over de aanzwellende roep om Israël uit te sluiten van het Horizon Europe-programma. Daarin werken universiteiten samen aan wetenschappelijke doorbraken. Eind 2021 mocht Israël toetreden tot dat programma. Op dat besluit was toen al veel kritiek vanwege de Israëlische behandeling van de Palestijnen. Verschillende universiteiten willen niet langer in dit soort projecten werken als ook Israëlische instellingen deelnemen. Een belangrijke reden is dat die instellingen vaak verweven zijn met het Israëlische leger en de Israëlische overheid. In het Horizon Europe-programma zitten ook projecten op het gebied van contraterrorisme. En daarin loert het gevaar van mensenrechten schendingen. De reacties binnen het Rassemblement National op de teleurstellende uitslag van de Franse parlementsverkiezingen, waarbij de partij slechts aan de macht mocht ruiken, zijn uiteenlopend. De Volkskrant schrijft daarover. Partijleider Marine Le Pen hield zich groot. Onze overwinning is slechts uitgesteld. Eén afgevaardigde niet. De Fransen zijn klootzakken, een volk van idioten. Ze zullen de prijs betalen voor hun onderwerping. De gedroomde premier Jordan Bardella gaf toe dat het niet helemaal is gelukt om de partij een fatsoenlijk imago te geven. Eén kandidaat was ooit gefotografeerd met een nazi-pet en een ander had medewerkers van het stadhuis gegijzeld, gewapend met een karabijn. Maar de belangrijkste reden is volgens de Volkskrant dus, het Republikeinse front. Links en het midden hebben zich verenigd om radicaal rechts de pas af te snijden. Wie in Duitsland bij een abortuskliniek zwangere vrouwen wil weerhouden van een abortus, riskeert vanaf nu een boete van 5.000 euro. Dat is te lezen in het Nederlands Dagblad. De Duitse regeringscoalitie kwam zelf met de wet. De initiatiefnemers maken zich veel zorgen over de zogenoemde stoepintimidatie bij abortusklinieken. In Nederland vallen de anti-abortusprotesten onder het demonstratierecht. Maar die demonstranten mogen in een aantal steden niet in de buurt van zo'n kliniek protesteren. Het AD dat heeft een verhaal van over de man en met de man achter de verschrikkelijk lelijke schoenen en sandalen. De Crocs, de Ux en de Teva's. Dick Wijsman die vertelt in het AD dat hij de sandalen voor het eerst zag in Californië en dacht dat hij daar best wat mee zou kunnen. Ook al zei niemand, goh, wat mooi. De schoenen werden erg populair onder watersporters. En de Crocs ging hij zelf halen in Amerika. Hij keerde terug op een paar fel oranje klompen. En in het vliegtuig begon het al, zegt hij. Mensen keken met open mond aan dat hij op zulke lelijke schoenen durfde te lopen. Mooi van lelijkheid, nou, daar valt over te twisten. Maar ze zitten wel erg lekker, schijnt. Hij is inmiddels met iets nieuws begonnen. Heel erg comfortabele slippers. Herstelschoeisel heet het. En ook weer best lelijk. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. White lips, pale face, breathing in snowflakes. burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent. Long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'll go mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Just under the upper hand, I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ed Sheeran met The A-Team. Oekraïne werd vanochtend dus opgeschrikt door een grote Russische raketaanval. Meerdere steden werden bestookt. Tot nu toe werden zeker 36 doden geteld en meer dan 100 gewonden. Leo de Lange, die woont in Oekraïne en Kiev, een van de steden die het doelwit van de aanval was. En Leo de Lange heeft daar een koffiehuis. Meneer de Lange, goedenavond. Goedenavond. Ja, u woont daar met uw familie, hè? Ja, klopt, ja. Ja. Hoe was uw dag vandaag, meneer De Lange? Wat merkte u van de raketaanval vanochtend? Nou, we werden vanochtend wakker en toen bleek dat er al Russische beers bij de afvuurlijn, bij de Kaspische Zee, aan het vliegen waren. Dat zijn beers, sorry? Dat zijn de bommenwerpers. En die vuren de raketten, meestal kaliberraketten, af. En dat doen ze vanaf de Kaspische Zee. En ja, dat is vreemd, want normaal gesproken stijgen ze op om 11 uur 's avonds en dan schieten ze 's nachts de raketten af. Maar deze keer vlogen ze 's ochtends en ja, toen was het, is het een oefening of niet? Nou, op een gegeven moment werd ook duidelijk dat er uit andere richtingen raketten afgeschoten werden. Toen wisten we dat er een grote aanval op Oekraïne zou komen. Maar we wisten nog niet waar naartoe. En de eerste groep raketten die Oekraïne binnenkwam vanuit het noorden, ja, die vlogen eigenlijk langs Kiev in eerste instantie. Dus toen hadden we het idee van oké, Kiev is niet het doelwit. Het zal wel weer een vliegveld zijn. Hoe laat was dat? Ja, 19 uur. We waren eerder wakker, maar dat duurt dan. Die raketten die vliegen niet zo hard. Hè. Die kruisraketten gaan 200 km per uur. Dus die zijn redelijk lang onderweg. En die vliegen dan ook gewoon over Oekraïns grondgebied. En die maken bochtjes en rondjes. En dan weet je niet wat het doel is. Dus die vlogen eerst langs Kiev heen. En toen sloeg er een kindzaalraket in. En dat is een supersonische raket. En die is binnen 2 minuten, laten we zeggen, vanaf de grens bij Kiev. Ja, toen wisten we dat Kiev wel het doelwit zou worden. En na een minuut later hoorden we dat alle kruisraketten, veel van de kruisraketten die in de lucht waren, omgekeerd waren richting Kiev. En toen air defense, explosies. Ik was gewoon thuis in het appartement. En bij ons koffiehuis, daar zit vlakbij de Artem-fabriek. Dus die werd geraakt. Dus de straat bij ons koffiehuis die stond vol met rook. Laat me zeggen, 10 minuten de andere kant op wandelen. Daar is het kinderziekenhuis en dat was ook geraakt. Ja. Dus de mensen vluchtten vanaf straat ons koffiehuis ook in. Daar was ik zelf niet bij, maar dat heb ik dan gehoord van de barista. Dus ons koffiehuis was vol met mensen die van de straat het koffiehuis in vluchten. Ja, u heeft het over het kinderziekenhuis. Dat is het beeld. Dat zijn de beelden die de wereld opnieuw geschokt hebben vandaag. Wat daar gebeurd is. Kent u het kinderziekenhuis? Ja, ik ben er met mijn stiefdochter 1 keer geweest. 6 maanden geleden. Toen was zij wat zieker. En toen wilden we toch voor de zekerheid even kijken of er niks ergens aan de hand was. Dus toen zijn we ook naar dat ziekenhuis geweest. Dus dat is gewoon echt een ziekenhuis dat operationeel is, dat druk is. Waar veel mensen zijn, veel doktoren. Ook dicht bij ons. Dus dat is dan ook het ziekenhuis dat je uitkiest om naartoe te gaan. Bent u er naartoe gelopen vandaag? Ik niet. Toen het gebeurde, toen was er na de explosie snel een oproep van de hulpverleners daar. Dat ze water nodig hadden, spullen voor kinderen, medicijnen. En toen is mijn vrouw die is langs de supermarkt gegaan hier bij ons appartement. En die is met water en wat fruit en alles daar naartoe gegaan. Ja. En dat hebben heel veel mensen uit Kiev gedaan. En zoveel dat ze op een gegeven moment ook het gebied hebben afgesloten. Mm-hmm. En er staan nu bergen met water natuurlijk. Want iedereen is daar naartoe gegaan. Nou spreken wij u vaker, meneer De Lange. U woont in een land in oorlog, maar zo dichtbij als vandaag komt het niet elke dag, hè? En komt het niet vaak zelfs? We hebben 2 jaar geleden wel ook Shahed-drones gehad die vlak bij ons appartement in zijn geslagen. Dus dat was dan echt nog dichterbij. Kiev is wel een hele grote stad, hè? 20 bij 30 kilometer. Maar het was wel verbazingwekkend dat de air defense zoveel raketten heeft doorgelaten. Daar is iedereen wel verbaasd over. Dat de Oekraïense air defense zoveel Russische raketten heeft doorgelaten. Ik kom zo bij u terug, meneer De Lange. Ook aanwezig, journalist Michiel Driebergen. Vanochtend nog in Oekraïne, inmiddels gereisd naar Polen. Michiel, je was vandaag op weg om het land te verlaten, hè? Maar je hebt vandaag nog veel Oekraïners gesproken. Hoe werd er vandaag gereageerd op de aanvallen? Ja, nou ja, wat we natuurlijk zien, Kees, dat vertelt Leo ook wel, hè? Dat is ook ongelooflijk, dat kennen we eigenlijk vanaf het begin van de invasie al. Die solidariteit, hè? Al die mensen die inderdaad water brengen. Er werd ook bloed ingezameld, hè? Je kon je bloed laten prikken in de metrostations. Er werd door de metro-omroepsters daartoe opgeroepen. Nou ja, die solidariteit die kennen we natuurlijk eigenlijk al wel een beetje van Oekraïne. Dat iedereen zich verenigt en zoveel vrijwillig mensen aanwezig zijn. Ik heb toch ook al heel erg onder mijn vrienden een ander gevoel ontdekt vandaag. En dat is iets wat ik natuurlijk ook eerder heb gevoeld. Maar nu nog des te meer. En dat lijkt alleen maar meer te worden. Namelijk gewoon haat. Pure haat. Ik sprak een vriendin van mij, Sophia, die in Kiev woont. En eigenlijk eraan dacht om haar dochter van 6, die moet dan naar school vanaf september, om daar naar school te gaan. In Kiev, in de hoofdstad. Zij komt uit het westen van Oekraïne. En vandaag heeft ze haar dochter meegenomen uit Kiev. Van ja, wij willen hier gewoon niet wonen. Want ik wil mijn dochter hier niet naar school sturen. En zij zegt van ja, ik heb vandaag zo'n haat gevoeld. Dat moest ze eigenlijk bekennen aan zichzelf en aan mij ook. Want ze schaamde zich er een beetje voor. Maar soms zei ze weer, ik denk dat ik van mijn stokje ga van de woede. En dan weet je eigenlijk als journalist natuurlijk en als vriend ook niet wat je moet terugzeggen eigenlijk, hè, op zoiets. Want ik begrijp dat gevoel inmiddels goed als het zo dichtbij komt, hè, zoals het dichtbij bij Leo komt, maar ook zo dichtbij je kinderen en zo'n kinderziekenhuis getroffen wordt. Ja, dat is afschuwelijk. Ja. Ik heb vandaag ook veel beelden bekeken. Ik zag ook de ontreddering van moeders met jonge kinderen op in hun armen, die buiten het kinderziekenhuis stonden. Ik zag ook de verpleegkundigen die zelfs getroffen waren met bebloede schorten die daar hielpen. Toch even terug naar de feiten, Michiel, als je het goed vindt. Is nou al duidelijk hoe die aanval precies is uitgevoerd? Leo de Lange had het net over de verbazing over die air defense, die Oekraïense luchtverdediging die zo zwak zou zijn. Is jou al duidelijk wat er is gebeurd? Nou ja, als je het traject inderdaad, wat Leo goed beschrijft van die raketten, dat is, daar krijg je kippenvel van. Hè? Die vliegen inderdaad eigenlijk rond over Oekraïne. Je weet eigenlijk niet waar ze heen gaan. Als je die trajecten ziet, dat is schrikbarend om te zien. En die luchtdefensie, die wordt daar ook blijkbaar door uitgespeeld vandaag. En ja, die raket die vandaag, we hebben natuurlijk een informatieoorlog, is onmiddellijk, hè, barst dan los, ook vandaag weer. Maar ja, de experts zijn het er eigenlijk ook over eens. Het is een Russische, ja, ik hoop dat ik het goed uitspreek, een KH-101 kruisraket vanuit de lucht inderdaad afgeschoten. Die is gewoon te zien op beelden, die is gefilmd en die is ook nog intact. Dus het is niet zo wat de Russen zeggen, dat de Oekraïense luchtverdediging dat ding geraakt heeft. Dat die eigenlijk op weg was bijvoorbeeld naar een fabriek op ruim een kilometer van het ziekenhuis, kinderziekenhuis vandaan, waar inderdaad ook 6 inslagen waren vandaag rond dezelfde tijd. Nee, deze raket was echt op weg naar dat kinderziekenhuis. En dan kun je natuurlijk allerlei theorieën bedenken. Wat zit daar dan achter? Is dit puur terreur? Eén feit is wel dat een andere privé-kraamkliniek is ook geraakt vandaag. En daar zijn ook doden gevallen. We hebben ook beelden gezien van moeders die half verbrand buiten komen. Of aanstaande moeders. Dus er zijn vandaag 2 klinieken in Kiev geraakt. En ook een woonblok. We moeten natuurlijk zien hoe het de komende weken gaat. Is dit een nieuw doelwit? Wat jij nu zegt van een geraakte kraamkliniek, dat is in het grote wereldnieuws nog niet naar buiten gekomen. Nee, zeker. Er is ook een flatgebouw helemaal doormidden gekliefd. Er zijn ook doden gevallen, ook in Kiev. En inderdaad die fabriek, nou daar zouden dan wapens zijn gemaakt. En dat is ook zo. Het is voorheen een wapenfabriek geweest. Of daar nu, want het is zo min is dat nog iets gebeurt, vraag ik me ten sterkste af. Maar goed, dat weten we niet. He, hou me ten goede. Maar het was niet alleen Kiev vandaag. Ook Kryvyi Rih is aangevallen. Er zijn meer dan 10 doden gevallen en ook meer dan 40 gewonden. Zuidoosten van Oekraïne, Dnipro is aangevallen, een andere stad. Dus het was vandaag echt een landsbrede aanval. Natuurlijk, die kinderkliniek die steekt er natuurlijk bovenuit. Ja. Michiel, komt deze aanval nou als een verrassing? Want afgelopen week bracht de Hongaarse leider Orbán nog een bezoek aan Kiev en Moskou om over vrede te spreken. Ja, dat is dus niet gelukt. Op korte termijn kun je zeggen. Dit is vandaag notabene was dezelfde Orbán in China. En hij sprak ook positieve woorden over de ontmoetingen die hij daar had. Hongarije is natuurlijk de voorzitter van de EU vanaf deze week. En dat blijft het ook nog een half jaar. Vandaag president Zelensky was vandaag naar Warschau gegaan. Ja. Heeft daar met premier Tusk ontmoet. En vanuit Polen klinken toch ook wel kritische bewoordingen hoor, over het voorzitterschap van Hongarije, van de EU. Hoe zit dat nou? Ze praten niet namens de EU, maar namens wie praten ze dan wel? Met Rusland. Hè? Nadat Orbán naar Kiev vloog hij ook naar Rusland. En nu dus naar China. Ja, daar speelt natuurlijk ook van alles op de achtergrond mee. Ja. Ik ga naar meneer De Lange, Leo De Lange, tot slot. U bent samen met een Oekraïense vrouw. U kent de mensen. Hoe is de spirit na 2,5 jaar oorlog? En hoe gaat u, misschien een belangrijke vraag nog, hoe gaat u zelf de nacht in? Ja, ik kan er wel goed mee omgaan. En mijn vrouw gelukkig ook. De oorlog duurt lang en het is goed dat het nu weer in het nieuws is. Het is jammer, het is heel erg waarom. Maar het is natuurlijk wel zo dat er heel hard gevochten wordt het laatste half jaar aan het front. En dat er ongelooflijk veel slachtoffers vallen in deze oorlog. Dat zijn echt, dat is... Ja, dat blijft voor mij gewoon heel moeilijk te begrijpen, die waanzin van vooral de Russen die maar gewoon door blijven gaan met maar mensen sturen. En het is één grote slagpartij nog iedere dag aan het front. Ja, meneer Leo De Lange, ik wens u sterkte ook komende nacht. Ik dank u zeer en we gaan elkaar zeker nog spreken. En Michiel Driebergen, jij in Polen ook een goede nacht gewenst. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Goedenavond, Tijn Sade in Brussel. Goedenavond. Ja, Tijn, bij jou vandaag in Brussel een Nederlands debutantenbal, begrijp ik, hè? Welke nieuwkomers maakten hun opwachting daar vandaag? Nou, twee Nederlanders die hier in Brussel de komende jaren heel veel voor elkaar willen krijgen. Allereerst de nieuwe PVV-eurofractieleider Sebastiaan Stutteler. Nou, daarover zo meer. En natuurlijk premier Dick Schoof op zijn allereerste buitenlandse missie in die rol. Met meteen een enorme volle agenda. Hij bezocht Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Erna nog Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. En dan nog Europees Parlementsvoorzitter Metsola. Nou, ofwel de hele was straat door in die Brusselse bubbel. Een zeer ambitieuze Schoof. Ja, je hebt hem kunnen observeren vandaag op zijn eerste, tijdens zijn eerste bezoek aan Brussel. Welke indruk maakte premier Dick Schoof op jou? Nou, we vingen hem inderdaad in de namiddag op in het parlement na een laatste bezoek wat hij daar bracht. Grappig detail, een bezoekende schoolklas uit Nederland, die had Schoof van een afstandje in de gaten en die begonnen allemaal vrolijk te joelen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook geneigd was hem met wat lichtheid te ontvangen na de nogal zware eerste ontgroeningsweken die Schoof beleefde in Den Haag. Nou, opvallend vond ik het gemak en de rust waarmee hij ons te woord stond. We stonden er meteen met zo'n 20 Nederlandse journalisten. Ja, en op vragen over de nalatenschap van Rutte, die toch na 14 jaar premierschap alles en iedereen kende hier in Brussel en in Europa, antwoordde hij heel zelfverzekerd dat hij Nederland vertegenwoordigt. En dat het Nederland is dat vanzelf gezag afdwingt als vijfde economie in de EU, ongeacht eigenlijk wie premier is. Nou, luister even mee. Plechtig gezelschap, diplomaat om hem heen. Premier Schoof, na een turbulente Haagse week, dan moet dit een beetje een walk in the park zijn. Ja, kijk, het was een intensieve week. Dat mag helemaal duidelijk zijn. En tegelijkertijd, hier zijn de belangen ook groot. Dus het is altijd scherp op de snede blijven opereren of je naar het Nederlands parlement staat of dat je op een informeel gesprek met de president of de voorzitter van het Europese parlement of de voorzitter van de raad spreekt. Er ontstond een beetje een beeld van vuist op de tafel, hè, in Brussel. Zo zouden jullie hier naartoe komen. Ik vraag me ook wel eens af, waarmee komt u eigenlijk naar de EU? Ik kom met een constructieve houding naar de EU. Dat vind ik belangrijk. Dat heb ik ook vandaag heel keer uitgestraald. En tegelijkertijd, de Nederlandse belangen zijn rechtvaardig. En de Nederlandse belangen die tellen ook, omdat Nederland een belangrijk land is in Europa. Vijfde economie, founding father, dus een van de grondleggers van de Europese Unie. Tweede handelspartner, het gaat om import en export. Dus we doen ertoe in Nederland. En dat neem ik mee en daar is men ook zeer in geïnteresseerd. Hoe zou u die houding eigenlijk omschrijven? Gaat u er met een hele pro-Europese houding, pro-EU-houding tegenaan? Ik let goed op het Nederlands belang. Dat is de houding waar ik voor sta. En die denk ik ook belangrijk is om hier duidelijk te maken. Maar wel in verbinding met de partners hier in Europa. Ja, premier Dick Schoof, hij spreekt tot drie keer toe over de Nederlandse belangen, het Nederlands belang. Welk visitekaartje levert premier Schoof hiermee af, Tijn Sade? Hij liet allereerst door het gezicht zien van de premier van Nederland als al oude, solide partner, hè, in dat Europese overleg. Maar tegelijk toch ook het gezicht van de leider van een eurosceptisch kabinet, hè, dat heel veel wil halen uit Brussel. Denk dus aan die vooral door de BBB en door Wilders PVV gewenste uitzonderingen op migratiebeleid, op Europees stikstof- en mestbeleid. Nou, natuurlijk zijn de gesprekspartners in Brussel die sprak dus allemaal wel op de hoogte van die spagaat van Schoof. Schoof noemde dat zelf. Hadden allemaal vriendelijk en begripvol geknikt. Nou ja, dat kun je ook uitleggen als ze nou men nam het niet echt serieus. Want het is gewoon geen geheim dat in Brussel al die Nederlandse wensen, hè, over uitzonderingen ten aanzien van migratie bijvoorbeeld, als kansloos worden geacht. Maar ja, Schoof vertrok geen spier en zo liet hij dus ook vaak het woord constructief vallen. Dat leek bijna op alsof hij in Brussel zorgen wilde wegnemen dat Nederland zometeen een soort van dwarsligger als Hongarije van premier Orbán wordt. Nou, over deze Orbán gesproken, de door hem opgerichte fractie Patriotten voor Europa, die presenteerde zichzelf in een zaaltje verderop in het parlement. En zoals bekend heeft ook Wilders PVV zich daarbij aangesloten. En ik ving daar die andere Nederlandse debutant op, de PVV, kersverse eurofractieleider Sebastiaan Stutteler. Luister nog even mee. Gefeliciteerd, moet ik zeggen. Een historische dag werd het genoemd. Ja, ja. Dit is, maar dit zo is historisch, hè? Nou, het is de oprichting van een nieuwe groep op de rechterkant van, het, van de politiek. De derde groep in het Europees Parlement. Met 12 lidstaten, 84 leden in het Europees Parlement. Iemand als Orbán, een van de stichters van deze nieuwe fractie, heeft gezegd... we gaan Brussel bezetten. Voelt u dat ook zo? Wij hebben andere woorden gebruikt. Kijk, iedereen gaat over zijn eigen woorden. Wij hebben gezegd, wij gaan de EU veranderen, hè, van binnenuit. En daar staan wij voor. Iedereen, nogmaals, kiest daar zijn eigen woorden voor. Wij staan hiervoor en wij gaan daar keihard mee aan het werk. Wat is een patriot? Een patriot is eentje die, nou ja, die strijdt voor zijn waarden en voor zijn land en die, die vooraan staat om, om die strijd te voeren. Dat is wat mij betreft een patriot. Ja, de PVV'er Sebastiaan Steuteler kiest dus, zoals hij zegt, andere woorden dan premier Orbán van Hongarije. Maar de vraag is natuurlijk, Tijn, wat vindt hij, wat vindt Steuteler van de reisjes die Orbán op dit moment maakt naar Poetin en naar Xi in China? Ja, u hebt het er net al even over gehad, hè, en dat doet, Hongarije, dat doet de Hongaarse premier Orbán allemaal zonder enig overleg met een ander. Hij gaat zijn goddelijke gang, zeg maar. Zijn duivelse gang in vele ogen hier in Brussel. Nou, PVV'er Steuteler kreeg dus ook meteen vragen over van journalisten. Vooral over dus hoe Orbán, met wie de PVV nu samenwerkt, liever vrienden blijft met Moskou en die EU-brede steun aan Oekraïne telkens blokkeert. Maar ja, Stutteler die pareerde dat gelijk. En hij zei, wij als PVV, wij zijn vrij om onze eigen lijn te volgen. En dat is blijvende steun aan Kiev. Zo hebben we dat ook in Den Haag met elkaar afgesproken. Ofwel, ja, die patriotten van Orbán en de PVV, ze zijn nog maar net van start gegaan. Maar de eerste botsingen binnen die fractie, die kun je nu al zien aankomen. Ja, Tijn, tot slot nog, die patriotten voor Europa, dus inclusief de PVV, kunnen die nog genegeerd worden? Nou, dat is toch wel wat je hoort van ervaren Nederlandse Europarlementariërs hier in de wandelgangen die ik vanmiddag sprak. Die zien toch die patriotten als een beetje oude extreemrechtse wijn in nieuwe zakken. Die vorige fractie, Identiteit en Democratie, heette die fractie met ook PVV en Le Pen en Vlaams Belang en zo aan boord. Daar werd al een cordon sanitair omheen gelegd. Daar werd niet mee samengewerkt. Nou, men verwacht dat dat nu ook met die patriotten gebeurt. Maar, zei PVV'er Stuttelen me, we zijn in deze nieuwe constellatie wel met veel meer. En we hebben heel veel meer partijen aan boord die in eigen land ook nog eens aan de regeringsknoppen zitten. Dus zo'n cordon sanitair is moeilijk houdbaar, denkt hij. Nou, of hij gelijk krijgt, dat gaan we de komende maanden zien. Dankjewel. Vanuit Brussel, Tijn Sade. California Dreamin' van de mama's en de papa's. Morgen speelt bij de rechtbank in Rotterdam een zaak tegen twee mannen. Ze werden in april op heterdaad betrapt bij de overdracht van vuurwapens. Het OM vermoedt dat één van hen het zogeheten soevereine of autonome gedachtegoed aanhangt. Hij zou de wapens willen gebruiken bij een opstand tegen de Nederlandse overheid. Sylvain Schoonhoven, welkom. Journalist voor de Telegraaf, welkom in de Oogstudio. Jij volgt deze zaak en die van andere zelfverklaarde soevereine of autonome. Eerst even, is er een verschil tussen het begrip soeverein en de benaming autonoom? Ja, ze worden meestal door elkaar heen gebruikt. Maar als je een onderscheid zou moeten maken, dan zou je kunnen zeggen dat autonomen niet per se het hele systeem afwijzen. Dus niet de hele Nederlandse rechtsstaat, maar dat ze die eerder willen veranderen. Ze zijn het er niet mee eens, ze wantrouwen de overheid. Maar het is niet zo dat ze gelijk alles en iedereen verwerpen. En de soevereinen die zijn eigenlijk alweer een stap verder op weg naar een totale verwerping van die Nederlandse rechtsstaat. Met de rechtbanken, de politie, de overheid, de belastingdienst, noem maar op. En op het moment dat je alles verwerpt, niet erkent, ja, dan ligt ook de weg open naar het gebruik van geweld. En dat zie je dus bij een kleine minderheid van die soevereinen. Dat die spreken of fantaseren over wapens, over tribunalen, over eigen sheriffs die de orde moeten gaan handhaven volgens hun eigen opvatting over dat rechtssysteem. Ja. Dus om het samen te vatten, is er een kleine nuanceverschil tussen soevereinen en autonomen, namelijk dat soevereinen veel verder gaan in het afwijzen van de macht van de overheid. Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja. Wat voor karakters, wat voor mensen zijn nou aanhangers van die soevereine stroming? Ja, je kunt niet echt een dwarsdoorsteen maken. Je zou kunnen zeggen, vaak zijn het mensen die op de een of andere manier in conflict zijn geraakt met de overheid, die in hun eigen ogen te hard zijn aangepakt, die te maken hebben gekregen met de belastingdienst, met jeugdzorg. Dat hoeft echt niet altijd zo te zijn, hoor. Het kunnen ook mensen zijn die op de een of andere manier bekropen zijn door het gevoel dat de boven hen gestelden niet deugen. Dat er een soort complot is eigenlijk van een boosaardige elite die het slecht voor heeft met de burger. En die eigenlijk hele andere bedoelingen heeft dan ze in het openbaar uitspreken. Ja. En jij hebt die wetenschap omdat je veel soevereinen en autonomen gesproken hebt. Ze zijn jouw bronnen voor je verhalen. Nou, ik volg ze en ik spreek ze ook af en toe. Maar ze zijn natuurlijk wantrouwig om met mij te spreken. Want ze wantrouwen niet alleen de rechtbanken, de politie, de belastingdienst en dergelijke, maar ook de media. Dat wantrouwen, dat treft jullie bij de NOS misschien nog iets harder dan wel meer dan jullie ons bij de Telegraaf. Ja, dus, ja. Maar zij zien ons eigenlijk net zo goed als mainstream media, die als het ware marionetten zijn in handen van die machthebbers. Ja. En die dus meehelpen met het opleggen van het onderdrukkende systeem waar zij zich nou juist aan willen onttrekken. Ja. Dus is het een kunst voor jou als journalist om zoveel vertrouwen bij hen te krijgen dat je hun verhaal steeds goed kan optekenen? Nou, en dan ga ik nu naar de zaak van de twee mannen die morgen terecht staan. Ze worden beschuldigd van een wapendeal. Komt dat in deze kringen van soevereinen vaker voor, dat wapens worden aangeschaft? Of is dat helemaal nieuw, dit? Het is niet helemaal nieuw. Er zijn al eerder zaken geweest. Eén zaak waarbij een oud-militair de hand probeerde te leggen op vuurwapens. Ook met het idee van om daarmee het recht in eigen hand te gaan nemen of zelfs in opstand te komen tegen de Nederlandse staat. Er zijn ook twee autonome of soevereinen voor de rechter gekomen omdat ze in elk geval allerlei gewelddadige uitspraken deden. Dus ze voorspelden wat ze zouden gaan doen met vuurwapens als ze die in handen hadden. Die hadden ze nog niet, maar die wilden ze wel. En die uitspraken die waren niet mals. Dat ging echt over het klemrijden van politiewagens en het doodschieten van iedereen in die auto's. Het belagen van de familieleden van politieagenten. Echt een hele concrete geweldsdreiging. Dreigen met kogels, dreigen met ophanging. Nou, behoorlijk heftig natuurlijk als je daarmee te maken krijgt als overheidsdienaar of als politieagent. Ja, OM heeft ze vrij snel voor de rechter gehaald, want het is in april heeft deze zaak gespeeld. Als je de rechtsgang in Nederland kent en de overwerktheid van het rechtssysteem, dan staan ze inderdaad vrij snel voor de rechter. Heel snel. Is nou bekend waar deze mannen deze wapens eventueel voor zouden willen gebruiken? Nee, daar gaan we morgenochtend meer over horen. Ja. In de woorden van de OM, van het OM is wel gesproken over een opstand tegen de Nederlandse staat. Kijk, dit soort soevereine groepen willen wapens gebruiken, misschien ook uit zelfverdediging. Hè? Die hebben het idee van die kwaadaardige overheid, die heeft het op ons voorzien en wij moeten ons op een gegeven moment en onze dierbaren gaan beschermen tegen die overheid. Maar je hebt ook een offensieve variant daarvan, waarbij het idee is van wij moeten deze illegitieme heersers, die moeten wij omverwerpen. En daarvan zie je met name in Duitsland, zie je daar voorbeelden van. Dat zijn die bekende Reichsburger. En daar zijn veel meer voorbeelden van ook echt gewelddadige acties, moorden zelfs. En dat zien we gelukkig in Nederland nog niet heel veel. De veiligheidsdiensten, AIVD en de NCTV, die waarschuwen voor deze groep. Kun je concluderen dat deze diensten de soevereinen duidelijk in beeld hebben? Zeker, want ja. Deze mannen zouden, als het allemaal morgen blijkt, zouden zelfs op heterdaad betrapt zijn, hè? Jazeker, ze hebben ze in de gaten gehouden en op het moment dat ze de wapendeal gingen sluiten, hebben ze ingegrepen. En die autonome en soevereine die zijn al wat langer op het netvlies van de diensten. Maar eerder werd gezegd van nou, we zien nog geen geweldsdreiging bij ze. Het blijft bij woorden, het blijft bij ideeën. Maar dat is dus in het afgelopen jaar is dat echt veranderd. Ja. Er zijn echt concrete gevallen van mensen die het hebben over wapens, die wapens willen en ze willen ook gebruiken. En het is ook een bewijs van het feit dat de veiligheidsdiensten deze groepen goed in beeld hebben. Zeker, ja. En omdat het echt een bedreiging kan zijn, zeker omdat ze verwachten dat deze groep gaat groeien. Ja. Nou, dan morgen de rechtszaak. Heb jij enige verwachting wat hieruit gaat komen? Of zeg jij, voor mij zijn de meeste feiten ook nog onhelder en die krijg ik morgen door het Openbaar Ministerie aangereikt? Ja, details over wat deze meneer van plan was met die wapens. Drie vuurwapens werden daar overgedragen op een parkeerplaats bij een sporthal. Hoe concreet die plannen waren om die wapens te gaan toepassen. Of die bijvoorbeeld een aanval wilde uitvoeren op het regeringscentrum in Den Haag of zo. Ja, dat is een van de opties. Daar gaan we morgen meer over. Ja, voor. Nou, en dan deze twee verdachten. Verwacht jij dat ze hun verhaal gaan vertellen? Nou, het is altijd een opmerkelijk fenomeen om dit soort mensen in de rechtszaal te zien. Ook om zij erkennen de rechtbank niet. Dat kan de situatie opleveren dat ze er het zwijgen toe doen. Maar het kan ook zijn dat ze zijn vaak heel lastig in de rechtszaal. Ze gaan wedervragen stellen aan de rechter. Ze gaan vragen van, ja, wie bent u eigenlijk? Kunt u zich legitimeren? Wat is eigenlijk uw gezag hier? Dat is buitengewoon frustrerend en vermoeiend voor rechters die dat eigenlijk natuurlijk nooit meemaken met verdachten. En zelf vragen moeten gaan beantwoorden. Dus ze verstoren daarmee ook enorm, het klassieke rechtsproces. Enorm, ja. En ze ondermijnen dat. En ik verwacht dat er morgen wel iets rondom die lijnen zich ook wel weer zal afspelen in de rechtbank in Rotterdam. Spannend. Ben je erbij? Ik ben erbij. Nou, we zijn heel nieuwsgierig naar je verslag in de Telegraaf, Sylvain Schoonhoven. Verslaggever van de Telegraaf die gespecialiseerd is onder andere in de soevereinen als beweging. Ook wel de autonome genoemd. Maar er is een nuance. Een kleine. Dankjewel, Sylvain. Graag gedaan. Ja, en dan gaan we. Ja, jongens, we kunnen er niet omheen. Oranje bereikte natuurlijk toch die halve finale op het EK. En woensdag dus Nederland-Engeland. Er zitten nu 5 wedstrijden op. En er is een hele rits reserve, zoals Matthijs de Ligt, Brian Brobby en Ryan Gravenberg, die nog niet een minuut speelden. Hoe is het leven van een bankzitter tijdens een groot toernooi? Goedenavond, Willy van der Kerkhof. Goedenavond. Ja, in 1974, meneer van der Kerkhof, tijdens het WK. Willy, alsjeblieft. Toch, Willy? En mag ik jij zeggen? Ja, natuurlijk. Oké, nou, we zijn van hetzelfde bouwjaar, dus dat stelt me gerust. 1974, Willy. Je speelde geen minuut dat toernooi, het WK. Hoe was dat voor jou? Geen seconde. Geen seconde. Hoe was dat voor jou? Dat was voor mij, ja, ik moet zeggen, het was heel positief voor mij. Rinus Michels haalde mij op het laatst bij de selectie. Door een blessure van Arnold Muren. En toen ben ik dus op het allerlaatste moment, een dag voor vertrek naar Duitsland, bij de selectie gekomen. En Michels was heel duidelijk in zijn visie. Toen wij in Duitsland aankwamen, kreeg iedereen een paar minuutjes gesprekstijd met de bondscoach. En René en ik waren de laatste twee. En toen zei Michels: René, kom jij maar even binnen. Hij zegt: nee, Willy, kom jij maar mee, zegt hij, want dat scheelt mij weer 5 minuten. Kom maar samen binnen, zal ik het vertellen. Nou, hij vertelde heel helder van: jongens, reken er niet op dat jullie speeltijd krijgen. Geen minuut, zoals hij het noemde. Geen seconde. Maar ik denk dat jullie in de toekomst heel veel waarde kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Als je geniet van deze WK, leer veel, train goed, luister goed, kijk goed en analyseer goed wat er allemaal mogelijk is op, ja, zo'n toernooi. En dat hebben we gedaan en daar hebben we 4 jaar later heel veel plezier van gehad. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar eventjes, Oranje haalt de finale. Jij zat 7 wedstrijden op de bank. Je was bijna 2 maanden van huis zonder die seconde te spelen. Heb je nou geen moment gedacht, Willy, wat doe ik hier op die bank? Nee. Absoluut niet. Mijn idee was echt wel, wat doe ik hier? Ja, leren voor de toekomst, okay, om zelf een betere voetballer te worden. Ja. En dat heb je geleerd, dat toernooi. Je bent een betere voetballer geworden, mede door dat bankzitten in 74. Dat is het geheim van Willy misschien wel een beetje? Nee, dat is niet geheim. Niet op bank zitten, maar gewoon door mee te trainen iedere dag met de beste speler van Nederland. En dat gaf mij zoveel sprongkracht, zeg maar, naar voren toe. Dat ik enorm blij was dat ik bij die selectie was. Ja, mooi. Zat je trouwens alle wedstrijden op de bank? Of zat je ook wel eens in burgerkostuum gewoon op de tribune? Ik zat ook wel eens in burger. Volgens mij heb ik 3 wedstrijden op de bank gezeten. En de andere 4 geloof ik op tribune. Ja, en als je op de bank zit, zit je natuurlijk toch dichter op de groep, hè? Ja, dat is zeker. Maar ja, je weet eigenlijk al dat je geen invaller bent. Dus je zit met een heel gerust hart eigenlijk op de reservebank. Omdat je wist dat toch nog, als er een middenvelder uit zou vallen, waren toch nog Theo de Jong, die voor mij was, nog altijd de andere middenvelder. Dus ja, ik had er wel verschrikkelijk goed vrede mee. En ik was er heel blij mee. Ja. Heb je nou gedacht, tijdens dat WK in 74, in Duitsland ook, gedacht een paar keer, ik hoop toch uiteindelijk wel dat als bijvoorbeeld Cruijff matig speelt of geblesseerd raakt, dat ik mijn kans krijg? Nee, dat heb ik absoluut niet gedacht. Ik hoopte dat het elftal intact bleef en dat we wereldkampioen konden worden. En in de positie van, zoals je die net noemde, van Cruijff. Ja, daar heb je bijna geen reservespelers voor, hè, voor dat niveau. Maar het was voor mij toch wel een heerlijke geruststelling. En ontspannen eigenlijk dat ik daar die 8 weken mocht doorbrengen. Ja, nou dan maken we die stap van 4 jaar naar het WK in Argentinië. Daar speelde je wel, hè, in de basis. Alle seconden, van de eerste tot de laatste. Ja. Dus echt alle wedstrijden gespeeld. Ik was samen met Ruud Krol volgens mij de enige 2 spelers aan de Nederlandse zijde die het hele toernooi geen seconde gemist had. En ik moet zeggen, daar heb ik heel veel opgestoken in 74, waar in 78 echt kon gebruiken op de manier waarop je samen moet gaan met je collega-spelers. Je zit met 22 mensen, dan zit je ook 8 weken in de andere kant van de wereld. En natuurlijk zijn alle spelers geen vrienden van je. Dus je moet ermee leren omgaan. En ja, dat gaat als je een beetje oudere speler wordt. En ik was al een beetje een vaste keuze in het Nederlands elftal. Dan ga je dat ook weer overbrengen naar de anderen die er toen bij waren. Dus je coacht ook die jonge spelers die nog bankzitter zijn. Dat ze dat bankzitten ook juist accepteren. Juist, heel goed gezien. Ja. Hey, nou is Matthijs de Ligt, dat is dus een jongen die nu, wat zijn nu 5 wedstrijden op de bank heeft gezeten. Hij worstelt enigszins met die reserverol bij het Nederlands elftal. Hij vindt het zwaar. Is zelfs met een psycholoog gaan praten over zijn positie binnen Oranje. Hoe ging dat in 74? Nou, toen hadden wij geen psycholoog. En daar hebben we ook niet aan gedacht, ook niet over gepraat. Nee, je verwerkte dat zelf. Maar nogmaals, Michels was heel duidelijk in zijn berichtgeving van: jongens, jullie spelen geen seconde. Ja, en als je dat niet accepteert, dan moet je thuis blijven. En als je denkt dat je de beste bent, dan moet je dat laten zien bij je club. En Koeman heeft toch een bepaalde keuze gemaakt in de achterhoede. Begrijp ik. Maar goed, in 2024 betekent dat wel dus dat je daar ook dan een psycholoog bij kunt raadplegen. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, dat is heel feitelijk zo. Nou, weet je, dan ga ik even naar een dagboeknotitie van Jan Jongbloed. Keeper Jan Jongbloed hield in 1974 een dagboek bij voor Vrij Nederland, Willy. En op 26 juni dat jaar schreef hij, citaat... De jongens van de niet-spelende reserveploeg hebben eigenlijk een mooi leven hier. Die trainen wat en kunnen dan rustig hun gang gaan met tennissen en zwemmen. Einde citaat van Jan Jongbloed. Zag jij dat ook zo, Willy? Nee, want ik zat in een andere groep. Zeg maar, de groep van die speelde. En dan heb je toch een ander, zoals ik dat in 74 meemaakte. Je hebt een groep die speelt en een groep die niet speelt. Ja. En in 74 was ik in de groep die niet speelde. En in 78 was ik in de groep die wel speelde. Dat is een hemelsbreed verschil. En dan ga je er toch anders mee om. Ja. Nou, na 74, hoeveel interlands heb je gespeeld? 63, man. Stel je nou voor dat je nooit in die basis had gestaan. Had je dan ook zo positief teruggekeken op dat reservebank zitten, Willy? Wees eens eerlijk. Absoluut. Ja, zo positief mens ben je. En zo kennen we jou ook als voetballer. En zo kennen we jou ook na je pensionering als voetballer. Ik vond het ontzettend aangenaam om even met je te kunnen spreken. Nog één vraag dan tot slot. Als je had kunnen kiezen tussen op de reservebank zitten en met je vrouw op vakantie gaan, wat had je dan gekozen? Dat is niet zo moeilijk, op de reservebank zitten. Weet ze dat, je vrouw, dat je dit antwoord geeft nu in het oog? Nou, als het weet of niet weet. Ik was voetballer en het liefste wat ik deed is iedere dag voetballen. En toen ik trouwde met mijn vrouw, wist ze dat mijn grootste passie was voetballen. En die heeft er ook absoluut nooit geen moeite mee gehad. Wedstrijden waren voor mij heilig. En dan moest ik 3 maanden naar Argentinië toe. En dan mocht ik gaan. En dat betreft heb ik een fantastische vrouw. Nou, en je bent voor Nederland een fantastische oranjeman geweest. Meer dan 60 interlands. Nog één keer, wat was het exacte aantal? 63 interlands. En met jou, Willy, ik vond het interessant om terug te kijken in hoe je ooit begon als bankzitter. Je oranje carrière die je zoveel bracht. Dank je wel. Ik wens je ook een mooie halve finale, hè, woensdag. En dit was het oog voor vanavond. En morgen zit hier Marcel Luiten. Ik vond het aangenaam om bij u te zijn. En ik ga u zeker nog eens spreken. Goeienacht. En een laatste glas im Steen. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou, probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Welkom bij de heerlijke stoelenzomer van Prominent. Kom naar de winkel en ontdek alle kortingen op onze bekende sta-opstoelen, relaxstoelen en fauteuils. Nu tot maar liefst €525 inruilkorting. Tot snel bij de stoelenzomer van Prominent.